Şüphesiz ki bu Kur'an en doğru yola iletir. Hakkı Yılmaz 1949 yılında Konya'nın Beyşehir ilçesinin Kayabaşı köyünde dünyaya geldi. İlkokula gitmeden Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi. 1961 yılında ilkokulu bitirdi. 1963 yılında hafızlık ve Arapça eğitimi almaya başladı. 1965 yılında Arapça bilenler arasından seçilerek tekamül eğitimi için Alanya'ya gitti. 1969 yılında İstanbul'da Arapça tekamül kursunda hoca oldu. Daha sonra da dışarıdan İmam Hatip Lisesi'ni bitirdi. Askerlik dönüşü ticaretle uğraşmaya başladı. Bu süreçte fahri vaizlik, Arapça öğretmenliği ve muhtelif dini araştırmalarla uğraştı. 1987 yılında ticareti tamamen bırakıp kendisini Kur'an-ı ilimlere adadı. Kur'an ve dini ilimler alanındaki çalışmalarına devam eden yazar, evli ve 3 çocuk babasıdır. Değerli izleyenlerimiz, Kur'an ve İslam adlı programımızın bu bölümüne de hoş geldiniz diyorum. Umuyorum ki geçen programlarımızı da izlemişsinizdir. Ama izleyemeyenlerimiz için konuşmacım Sayın Hakkı Yılmaz Bey'le beraber size o bağlamda yeni şeyler söylemeye devam edeceğiz. Bu arada size de hoş geldiniz diyorum Hakkı Bey. Teşekkür ederim. İnşallah böyle güzel şeyler alıyoruz, yankılar alıyoruz. Bizi cesaretlendirici yankılar alıyoruz uyarılarıyla beraber. Aslında Kur'an'dan ve sizden kaynaklanıyor. Estağfurullah, estağfurullah. Allah'ın inayetiyle oluyor bunlar. Değerli izleyenlerimiz, geçen iki programımızda hatırlanacağı üzere Allah insan hayatına niye müdahale eder konusuyla başladık ilk programımızı. Niye din gönderir? Kendisinin vacibül vücut oluşundan, insanın yaratılmışlığının ...deki olumsuzluğa dönük özelliklerinin bir yerde izalesi ve tekamülü bakımından din gönderme ihtiyacından bahsettik. Değil mi efendim? Evet, ikinci çok güzel özetlediniz. İkinci programda da, estağfurullah, ikinci programda da din nedir? Bu bağlamda İslam dini dediğimiz dinimizin temel kavramlarına, isimlendirmelerine... işte ...İslam nedir, Müslüman nedir, iman nedir... Tahkiki iman nedir, taklidi iman nedir gibi konulara değindik. Bunlar birer böyle tabiri caizse tadımlık idi. Bunlara böyle değinip geçtik ama ileride bunları daha da açarak işlemeye devam edeceğiz. Sizden gelecek sorularla beraber tabii ki. Bugünkü programımızın konusu Kur'an. Evet. Kur'an'ı tanımaya başlayacağız. Değil mi efendim? Evet. Size onu tanıtacaksınız. Evet. Belli başlı kavramlarıyla beraber. Buyurun efendim. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ve izleyicilerimize de saygılar sunuyorum. Buyurduğunuz gibi daha evvelki programlarda Allah, insan ve dini tanıtmıştık. Bugün de bu programda dinin tek kaynağı, altını çiziyorum, tek kaynağı olan Kur'an'ı tanıtacağız. Kur'an nedir? Bunu Kur'an'dan tanıyacağız. Yani bunu Hakkı Yılmaz tanıtmayacak. Yine Kur'an'dan bizzat Allah'ın tanıtımıyla vereceğiz. Yani Kur'an kendisini tanıtıyor. Kendisinden tanıtacak. Öyle. Şunun altını affedersiniz, birini çizelim. Buyur. Mi? Kur'an'ın tek kaynağı, İslam'ın tek kaynağı dediğiniz zaman bunu bilinçli olarak söylüyoruz. Tabii, altını çizelim. Çiziyor. Çünkü inanç sistemimizde bunun yanında 3-4 tane daha kaynak sayılır. Şimdi efendim, tabii orada da zaten... Bunu tasrih edelim. Yani tabii, onları reddetme edelim. Anlamına değil belki şimdi, ama asıl temel kaynağı diye bakıyorum. Şimdi yani. Asıl temel kaynak. Zaten şimdi iki tarafta akıl var da şimdi buradaki esas özü akıla yönlendiren de Allah. Evet. Biz onun için tek kaynak diye çiziyoruz. Şu andaki insanların, toplumların, İslam alemi denen ulusların yaşadığı din Allah'ın indirdiği din değil. Kulların uydurduğu din. Onun için biz bu tetavüldeki kulların uydurduğu dini bir tarafa çekip Allah'ın indirdiği dini halkın önüne sunmakla mükellefiz. Şimdi anladım. Biz bunu bir iman ve vicdan borcu olarak yapıyoruz. Allah razı olsun. Hatta belki dikkat çekti, belki de burada sorular, eleştiriler bile gelecek. Bekleriz. Mesela tabii. Şöyle bir şey dikkat çekti halk arasında. Dini programlar yapılırken önce bir besmele çekerler. Bismillahirrahmanirrahim derler. Ve besmelesiz de bir işe başlanmaz. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim demek, ben bu yaptığım işi Allah'ın adına yapıyorum demektir. Allah adına iş yapmak sadece ve sadece elçilerine ait bir yükümlülüktür. Bir görev ve yetkidir. Biz Allah'ın elçisi falan değiliz. Allah adına iş yapmıyoruz. Biz Allah adına iş yapmıyoruz. Biz bir iman ve vicdan borcu olarak Allah bize bu böyle bir program, böyle dini tanıtma, kendisini tanıtma borcunu, yükümlülüğünü yüklettiği için evet. Sağ olsun başta televizyonumuzun kanalımız, da sahipleri bu sorumluluğu taşıdığı için iman borcu olarak, kulluk görevi olarak yapıyoruz. Evet. Allah adına yapmıyoruz. Evet. Onun için biz Allah'ın rızası adına Allah'ın rızası için yapıyoruz. Evet. Bunu unutmayalım. Güzel. Şimdi bunu da böyle girelim. Şey evet. Yapalım. Önce şunu da Kur'an'dan biraz daha açıklama yapıvereyim bu konuda. Kur'an'da Allah adına iş yapışı şey yaptığımız zaman birinci Resulullah Fatiha suresinin başında peygamberimize "Kum fe enzir bismillahirrahmanirrahim." Rahman ve Rahim Allah adına göreve başla, kalk, toplumu uyar görevi aldı. Allah adına yaptı peygamberler. Aynı şeyi peygamberimiz peygamberliğe atanırken, bunların detayı ileride gelecek. İkra bismi rabbikellezi halak. Yaratan Rabbinin adına göreve başla, oku. Emri aldı. Bir de Kur'an'da yine herkesin dikkatini çeker. Süleyman peygamber Sebe ülkesine müdahale etmek için diplomatik yazdığı mektubun başını Bismillahirrahmanirrahim diye yazdı. Ben bunu Allah adına yapıyorum. Çapul peşinde değilim. Benim sizden beklediğim, sizden istediğimiz o günkü şeytanın önerdiği güneşe vesaire puta tapmaktan vazgeçin, şirkten vazgeçin, tevhide gelin diye Allah adına yapmıştı. Peygamber bunları olması hasebiyle. Peygamber olması hasebiyle. Bir de aynı şeyi Nuh peygamber yola çıktığı zaman o gemide yine herkes bilir. Bismillahi mecraha ve mursaha. Gidişim, gelişim, yürüyüşüm, denizde yüzüşüm Allah adınadır. Yani Allah adına şey yapmak peygamberlere evet. özgü bir yetkidir. Evet. Onun dışında kimse böyle bir yetkiye haiz değildir. Evet. Müslümanlar da bu konumlarını bir sorgulamalıdır. Evet. Yani diyorum. Bütün bunlara niye değiniyoruz? Dini halis, Allah'a halis evet, kılmak evet. adına bunlardaki böyle bunlar yapışmış şeyleri ayıklama adına yapıyoruz. Evet. Onun için Kur'an'ın ifadesi, biz Kur'an'ı Kur'an'dan öğreneceğiz. Kur'an nedir? İşlevi nedir? Fonksiyonu nedir yani topluma nedir? Nasıl bir kitaptır? Bunu göreceğiz. Şimdi önce Kur'an adıyla başlayalım. Kur'an genelde okunan diye çevrilebilir ama tam orijinali okunan demek değildir. Biriktirilip dağıtılan demek, öğrenilip öğretilen demek. Peygamber'e verilen görev de hani ikra oku demek değil. Topla, biriktir ve onu topluma dağıt demektir. Ama peygamber ne biriktirdiğini, ne dağıtacağını henüz bilmiyor. Öyle bir şeyi de yok. Birikimi yok. Cenab-ı Hak daha ileri sonra Ala suresinde biz sana biriktirip dağıttıracağız. Sen de onu terk etmeyeceksin, unutmayacaksın diye Ala suresinde o da orada gelir. Ve ondan sonra bu Kur'an peygamberimize yavaş yavaş, yavaş yavaş 23 senede biriktirilir. Peygamberde biriken Kur'an'ı, ayetleri, bilgileri topluma dağıtır. Yani yaşama paralel olarak yaşama paralel 23 olarak. Yıllık bir periyotta, ha. Evet. Şimdi bu Kur'an 23 yıllık bir periyotta geldi, buyurduğun gibi. Daha sonra söyleyecektim ama tamam. O noktayı burada söyleyeyim. Orada sizdeki notlarda da göreceksiniz. Furkan suresinin 32 ve 33. ayetleri var. Furkan suresinin bu 32-33. ayetlerinde kafirler diyorlar ki, o günkü müşrikler, ya bu Kur'an kitap halinde, Mushaf halinde niye topluca bu adamın eline gelmedi de böyle parça parça parça iniyor? Evet. Şimdi Cenab-ı Hak ona cevap verir. Metni okumaya gerek yok burada, onu arz edeyim. Burada gerekçe olarak şu gösteriliyor. Bunun birinci nedeni, yavaş yavaş indiriyoruz ki, tertille indiriyoruz ki, bölüm bölüm birbirine karıştırmadan indiriyoruz ki, sen içine iyice sindiresin. Ve iyi bir tefsir yapıyoruz, Kur'an'ın tefsire ihtiyacı yoktur. Ve nerede bir problem yok ki, o probleme çözüm olarak ayet göndermiş olmayalım. Evet, bravo. Yani şimdi Kur'an'ın gelişi toplumdaki, yaşantılardaki problemlerdir. Her probleme karşı bir çözüm gelmiştir. Çözümü peygamber kendisi üretmemiştir. Bunu inşallah öbür programda şey yapacağız. Yani toplumdaki sorunlara problemi peygamber üretmemiştir. Çözümü mutlak surette Allah'ın kendisi üretmiştir, kendisi göndermiştir. İşte bu Kur'an peygambere yavaş yavaş 23 senelik bir süreçte indirilen bir kitabın adıdır. Adının anlamı da budur. Yani dinin bir rehber, yaşam rehberi olarak geçen programda tanımlamıştık. O rehberin kitaplaştırılmış şekli. Şekline. Anladım. Kur'an diyoruz. Evet. Şimdi bu Kur'an'ın içerisinde bölümler var. Cümlelerine ayet diyoruz. Ayet gösterge demek. Şimdi bunları arz edeyim. Geçen programda da dedi ki Allah'ın göstergeleri var. Allah'ın ayetleri dediğimiz zaman sadece Kur'an ayetleri anlaşılmaz. Dediğim gibi mikro dünyadan makro dünyaya kadar her şey Allah'ın ayetidir. Her şey Allah'ın imzasını taşır. Bunu ileride bir başka ayetlerde tesbih ifadesiyle göreceğiz. Zerreden küreye her şey Allah'ı tesbih eder. Allah'ın var olduğunu, bir olduğunu, noksanlıklardan münezzeh olduğunu haykırır. Her bilim adamı incelediği zaman bunu tanık olur. İlmin Allah'ı inkarı mümkün değildir. Bunu izahımıza lüzum yok. Buna da zaten girmiyoruz. İşte bir de Kur'an ayetleri var. Kur'an ayetleri de hakikati, gerçeği Allah'ın mesajlarını bildirdiği için ona gösterge olduğundan dolayı da Kur'an ayetleri diyoruz, Kur'an'ın cümlelerine. Bir de Kur'an sureleri var. Kur'an sure bildiğimiz oda, bölüm, duvarla örülü sur içerisindeki olan yerler demek. O günkü halk, Kur'an'daki belirli pasajları, belirli şeyleri kendilerine göre sure sure ayırmışlar. Kimler? Sahabe. Döli, onları diyeyim. Peki. Şimdi bu surelerin ayrılması Allah tarafından değil. Mushaf'taki surelerin ayrılış şekli kullar tarafından ve bizim tespitlerimize göre de birçok hatayı da ihtiva eden bir durumu var. Biz o sure anlayışını çalışmalarımızda uygun bulmadık. Teknik, semantik bilgilerle Kur'an'ın öngördüğü sure tanımıyla necim ayırdık. Ve onun için çalışmalarımızı Kur'an meali kitabımızı da necim inişe göre Kur'an meali diye adlandırdık. Evet. Sayın Yılmaz, değerli izleyenlerimizden de en az benim kadar evet. İlk defa işitilen sözler söylüyorsunuz. Yani ben şahsen... Siz burada ilk duyuyorsunuz da izle. Hayır, yani ben şimdi dinleyenlerimin de sözcüsü evet. Rolünü oynuyorum bildiğiniz üzere. Şimdi bunun sure ayrılması... sahabeler tarafından yapıldı evet. Ama peygamberimizin sağlığı sırasında olan bir çalışma değil mi bu isimlendirme? Aynen. Bunun 114 tane olması her bilmem falanca surenin 285 ayette filancanın da 10 ayet olması filan. Bunlar hep böyle sahabenin tertibinden mi kaynaklanıyor? Bunun kaynakları var değil mi yani? Bugün tarihçileri de var. Bugün Mustafa'nın tertibi gibi güzel özel çalışmalar, doktora kitapları var. Ve bu konunun isteyenlere daha, onun kaynaklarını verebiliriz. Bunların daha ayrıntısılısı da bizim mealimizin ön sönünde, ön sözünde bunlar hep yani sunum bölümünde. De bunlar tabii detaylı olarak bunlar hep açıklanmıştır. Peki, bunlar açıklanmıştır. Şimdi Kur'an indirilişinde Cenab-ı Hak deminki mealen söylediğim ayetlerde çok güzel bir ifade kullanır. وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا. Biz Kur'an'ı tertille indirdik. Tertil şu anda piyasada özellikle Ramazanlarda hafızların güzel sesle tecvidli vesairesi okunması olarak lanse edildi. Halbuki tertil bildiğiniz iki şeyin paralel gitmesi, ayrık olması, birbirine karışmaması demektir. Cenab-ı Hak buyurur ki bu ayette ben Kur'an'ı indirirken hiçbir paragrafı, hiçbir cümleyi, hiçbir pasajı birbirine karıştırmadan indirdim. Bunun bir ötesi daha var. Peygamberimize ilk görev verilip hani Kur'an gelecek sana dendiği zaman onun kendisine de Müzzemmil suresinde reddilil Kur'an'ı tertila. Kur'an'dan ineni, sana geleni sakın birbirine karıştırma. Bir paragrafı bir paragrafla karıştırma ayrı ayrı. İşte bu karıştırılmadan inen bölümlere biz Kur'an'ın necmi diyoruz. Buna necim diyoruz. Kur'an'ın doğru, dürüst anlaşılabilmesi, Kur'an'ın paragraflarının, pasajlarının Arapça ifadesiyle necimlerinin birbirine karıştırılmadan okunmasına bağlı. Bu güzel. Şimdi biraz daha veraklık kazandı konu. Yani Peygamberimizin sağlığı zamanında inen ayetlerin necm necm inmesi, parça parça inmesi ile sınıflandırılmış bir sırası vardı. Vardı. O sonradan evet. Bunlar bir şekilde bozuldu. Surelere dahil edildi. Edildi ama anladım. Şimdi ben bunu sunuş bölümünde de kitaplarımızın detaylı yazdım. Çok güzel. Da ayrıntılı verdiydim ama sonunda bunu buradan çıkardım. Tarihçilere bıraktım. Şimdi şu konu bu gafletten mi oldu? İhanetten mi oldu? Oraya sonra devam edelim. Oraya bir başka konu olsun, bir başkalarının şey olsun. Ama Müslüman kardeşlerime şunu söylüyorum. Bütün insanlara şunu söylüyorum. Kur'an'ın doğru, dürüst, güzel anlaşılması Kur'an'ın necim necim iniş sırasına göre indirilmesine bağlıdır. Şimdi konumuz da bu değil. Aslında bu Kur'an'ın anlaşılması noktası ileride söyleyecektim. Yani Kur'an'ın nasıl şimdi, meydana geldiğini açıklamış olduk. Burada bir nokta daha var. Kur'an'ın iyi anlaşılması için yine Kur'an'dan iyi bilmemiz lazım gelen bir nokta var. Cenab-ı Hak Kur'an'da buyurur ki, Kur'an ayetleri iki çeşit. Bir muhkem ayetler var, evet. Bir de müteşabih ayetler var. Bunu Ali İmran suresinin 7. ayetinde görürüz. Bir de Zümer suresinde var. Aynı müteşabihliği söz konusu. Şimdiye kadar bu millete muhkem ayetlerin sağlam ayetler, tartışmasız, anlaşılması hiç tartışmasız ayetler, müteşabihlerin de bu tartışılır, anlamdan anlama değişir, falan farklı anlar, filan farklı anlar gibi izahları yapıldı. Ama bu kadar büyük bir olay değil. Muhkem ayet, hukukçuların tabiriyle yasa ayetleridir. Yasalaşmış ayetler demektir. Bir de müteşabih ayetler vardır. Müteşabih ayet dediğimiz zaman dil özelliklerinden kaynaklanan benzeşmeler söz konusu olur. Mesela bazı sözcükler vardır. Aynı sözcük mecaz olarak bir farklı anlamda, hakikat olarak bir başka anlamda, kinaye deyimsel olarak bir başka anlamda olabilir. Bir de Arap dilinin bir özelliği vardır. Türkçe'de o yoktur. Arap dilindeki harfler, sağlıklı harfler, illetli, hastalıklı harfler diye ikiye ayrılır. Harfi illet dediğimiz bir harf grubu vardır. Buna vav, v harfi, y harfi, bir de elif dediğimiz harf olmak üzere bunlara harfi illet diyoruz. Bunlar bazen bir kalıptan bir kalıba geçerken şekil değiştirir. İlk bakışta bunun hangi harften gelen bir sözcük olduğu kolay anlaşılmaz ve herkes anlamaz. Mesela salat sözcüğü bunlardan biridir. Salat. Salat sözcüğüne bir bakacak olursanız, böyle inceleyecek olursanız şunu görürsünüz. Bu sözcük hem sa, le, ve kökünden gelmiş olabilir, türetilmiş olabilir. Hem de sa, le, ye. Sonu ye olmak üzere oradan gelmiş olabilir. Ve salat dediğin zaman burada bir anlam kargaşası karşına çıkar. Birisinde yaslamak anlamı vardır. Hangisi o? Sele. Salayede, yaslamak, dokunmak. Sele. Ve ye. Seleye olandı, evet. Bunda yaslanmak anlamı vardır. Saleve dediğin zaman destek anlamı vardır, sırtlama anlamı vardır. Şimdi, Kur'an-ı Kerim'de bir örnek daha vereceğim burada. Sonra çözüm noktasına getireceğim bu olayı. Mesela halkımızın kullanmış olduğu melek. Bu sözcük de kök olarak bir eleke sözcüğünden gelebilir. Bir de meleke sözcüğünden gelebilir. Eleke sözcüğünden getirilmiş olursa haber anlamı, habercilik anlamı var. Meleke sözcüğünden geldiği zamanda da güç anlamı var. Güçlülük anlamı var. Şimdi Allah Kur'an'da buyurur ki müteşabih ayetleri Allah bilir ve İlimde rasih olanlar, uzmanlar bilir. Siz ne buyurdunuz? İlimde? Rasih. Rasih olanlar, yani şimdi, uzmanlaşmış yani olanlar, derinleşmiş olanlar. Uzmanlaşmış olanlar, derinleşmiş olanlar bilir. Bunu yani bazıları, şimdi burada yine izleyicilerimize bir şey noktaya dikkat edeceğim. Şu andaki elimizdeki okuduğumuz Arapça mushafta işaretleme noktaları yaklaşık bundan 700 yıl evvel falan yapılırken ve ma ya'lemu tevilehu illallah dediler, oraya bir nokta koydular. Berrasihune filminde yeni bir cümle başlattılar oradan ve böylece müteşabih ayeti sadece Allah bilir. Başka kimse bilemez anlamı çıkardılar. Şu anda siz de dahil izleyicilerimizin tümü Türkçe ne kadar meal varsa hepsinden bunu tetkik edilirse bunu görebilecekler. Bu ayet Ali İmran 7. Evet. Burada sadece Allah bilir. Bunun karşısında bir akıllı adam çıkıp da yahu bu müteşabih ayeti sadece Allah kendisi bilecekse bize niye yolladı yani? Dalga mı geçiyor bizimle yani? Niye yolladı bize ki? Diyemedi. Ama bu tefrike yapan şeyler oldu, biliyorum. Tabii, tam kaç yani, tane? Evet, var. Şu anda Türkiye'de bunu yapan bir elin parmaklarından az mı çok mu? Yani var öyle. Tamam. Allah selamet versin. Evet. Onların hepsine saygılarımı sunuyorum. Bir mukabele. Tamam. Hepsine, yani, evet, tamam. Bunu yapan hocalarımızın hepsine saygılar sunuyorum. Çünkü millet zannetti ki oradaki tı işareti var ya, o yazdık, o hareketi tı işareti var ya oraya, onu Allah koydu sandılar. Halbuki Secamet Tayyar adını, Tayfur adına birisi koydu onu. Evet, buna değineceksiniz ayrıca. Onlar zamanı geldiği zaman bunların detaylarına gireceğim ben yani. Öyle şey olur. Çünkü konumuz Kur'an olduğunda bunlara gireceğiz. Şimdi burada önemli olan dinimizin böyle sağlam kaynaktan sağlam olarak öğrenilmesi, bellenmesi. Onun için altını çizdik. Kur'an Allah'tan indirilmedir. Dinin tek kaynağıdır. Şimdi burada Kur'an'ı tanıtırken hani dedik ki bunun müteşabih ayetler tevili gerektiren ayetlerdir. Tevil. Evet. Tevil sözcüğü, kısa değinerek geçiyorum. Ben bunları çok uzun yazdım. Tevil sözcüğü bir şeyi ilkleme, birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü de sıraya dizme demektir. Yorum demek değildir. Şu anda Kur'an'a yorum getireceğiz diye adam kendi anlayışını Kur'an'a ekliyor yorum diye. Tevil diye. Tevil bu demek değil. Tevil de kendi aklını, fikrini, düşüncesini kesinlikle Kur'an'a sokamazsın. Kur'an Arapça indiğine göre tevilde bakacaksın ki bir ayette sesleştiğinden kaynaklanma, mecaz kinayesinden kaynaklanma veyahut da yapısal yönünden kaynaklanma çift anlam var. Ama bu anlam Arap lügatında var. Arapça olacak, lügatta var olacak, hakikatte var olacak. Bunlardan sen bir tanesini birinci anlam olarak getireceksin, bir tanesini öteleyeceksin. Sıralayacaksın. Sıralayacaksın. Yani. Birinci plana birini çekeceksin. İşte tevil budur. Tevil budur. Kafana göre oraya bir ekleme, bu şu demektir de yorum yapamazsın. Yani farklı anlamları da varsa evet. Bunları bir şimdi, sıra dahilinde söylemen lazım. Mesela, bu anlama da gelebilir şimdi diye. Şimdi bu bağlamda demin dedim ki melek sözcüğü melek sözcüğü Kur'an'da İki şeyden gelmiş olabilir Arap dilinde. İki kökü olabilir. Elek'ten gelmiş olabilir, meleke'den gelmiş olabilir. Onun için Kur'an'daki geçen melek veyahut da çoğulu melaike sözcüğü iki anlamdadır. Ya haberciler anlamındaki vahiyler kastedilir veyahut da rüzgar, fırtına, sel vesaire gibi doğal güçler kastedilir. O zaman yerine göre bu melekten haberci anlayacağız, yerine göre güç diye yerine göre de güçler diyeceğiz. O da o şimdi, şeyin ayetin bağlamından çıkacak. Yani evet o efendim. Necm içindeki tamam, bağlamı. O Necm içerisindeki bağlamında okuduğumuz zaman bunun haberci ayetler anlamında mı geldiğini yoksa doğal güçler, rüzgar, fırtına vesaire gibi doğal afetler anlamına mı geldiğini pasaj içerisinden anlayacağız. Anladım. Evet. Şimdi bunu örneklemem gerekiyor halkımızın iyi anlaması için. İki tane daha örnek vereceğim. Bunu kim bilir? Deminki şeyde semantik olarak anlam bilgisine hakim olan adamlar bilir. Hani süre bağlamında var ya, sokaktaki adam bilemez işte bunu. Berrasihune fil ilmi, ilimde derinleşmiş, uzmanlış olan demek, güzelce dil bilgisine, semantik bilgisine sahip olan adam bilir. Demek, anladım. Şimdi bir örnek daha vereceğim. İki örnek daha vereceğim ki canlılık kazandıralım sohbete. Şimdi ben buradan desem ki size, ben İstanbul'dan Edirne'ye giderken Ereğli'ye arkadaşıma uğradım, çayını içtim, yoluma devam ettim. Bu sözcük müteşabih oldu. Müteşabih bir cümle kurdum ben burada. Nasıl müteşabih dediğimiz zaman, cümlemin içerisinde kullandığım Ereğli sözcüğü birden fazla. Karadeniz Ereğli'miz var, Marmara Ereğli'miz var, Konya Ereğli'miz var. Evet. Şimdi bunu ilk duyan benim ağzımdan bu cümleyi kuran insanlar kendi bilgisine göre birisi der ki Konya, Hakkı Yılmaz kendisi Konyalı, Konya Ereğli'ye uğramış. Sadece bu cümleyi aldıysa. Aldıysa. Ama sizin sohbet sırasında nereden nereye gittiğinizi, Trakya'da olduğunuzdan bahseden bir cümleler geçtiyse önce. Ve coğrafya bilgisi varsa. Bir de coğrafya bilgisi coğrafya varsa, bilgisi bravo. Varsa. Coğrafya bilgisi Karadeniz Ereğli'nin. İşte Edirne, İstanbul arasında bir yerde olduğuna da bilgisi, niye gelsin Karadeniz'e uğrasın, Konya'ya gitsin, Konya'ya gitsin, oraya gitsin ki? Hakkı Yılmaz Marmara Ereğlisi'ne uğramıştır diye cümleyi doğru anlar. Şimdi bir örnek daha vereyim. Ben burada desem ki size şimdi, bir hemen şimdi uyduruvereyim. Taksim Meydanı'nda Ali'ye araba çarptı. Ne anladınız şimdi buradan? Taksim Meydanı'nda Ali'ye araba çarptı. Hangi Ali, hangi araba, hangi meydan? Şimdi yok yok burada Ali araba sözcükleri üzerinden hareket edeceğiz. Ali'ye araba çarptı. Bunu sözcük olarak işiten adam normal olarak Ali adında birisine arabanın çarptığını anlar. Ben bunu yazsaydım veyahut da bundan bir başka anlam daha çıkar. Önce onu o anlamı da söyleyeyim. Burada Ali'ye adında bir bayan bir Arap basılı ona da çarptı. Anlaşılmaz mı bundan? Evet tabii. Anlaşılır. Evet, ama tabii. Dil bilgisi bilen bir insan bunun metnini görürse ayrımı nereden yapmışım? Evet, Ali'den mi Ali'yi bütün mü yazmışım vesaire? Arap'ı nasıl yazmışım vesaire? Bunları ayırdığı zaman, evet, noktalamasına, evet, baktığı zaman, evet, bu işin farkına, evet, var. Son derece yani net, dil bilgisini bilen adam bunu da bilir. Son derece net bir açıklama yapmış, evet, oldunuz müteşabih şimdi, konusunda. Şimdi kısa bir ara vermemiz gerekiyor ama, evet, buraya kadar söylediklerimize bir cümleyle özetleyecek olursak, Kur'an'ı tanımaya çalıştık. Evet. Kur'an'ı ayet nedir, sure nedir, ayetlerin türü nedir, nasıl inmiştir? Necm'den, evet, geldik bu noktaya ve müteşabih ve muhkemden. Şimdi kısa bir aradan sonra devam edeceğiz değerli izleyenlerimiz. Lütfen bizden ayrılmayın. O kitap, asla onda şüphe yoktur. O, müttakiler, sakınanlar ve arınmak isteyenler için bir yol göstericidir. Tekrar beraberiz değerli izleyenlerimiz. Hakkı Bey buyurun efendim, nerede kalmıştık? Müteşabihi de açıklamıştık galiba. Şimdi onun örneklerine de değindik. Yeterince açıkladık. Gireriz, evet, inşallah. Çünkü Kur'an'ın bütünlüğü imkanlar ölçüsünde niteliklerini sunmaya çalışalım bu programda inşallah. Şimdi Kur'an nedir? Kur'an'ın işlevi nedir? Noktasına geldiğimiz zaman burada ön plana Kur'an'ın 3 tane ismini çıkaralım. Çok ismi var da, çok niteliği var da önce 3 tanesini ön plana çıkaralım. Birincisi, Kur'an kendini diğer bir ismiyle Furkan diye ifade ediyor. Evet. Kur'an'ın, evet, adı Furkan'dır. Evet, evet. Furkan, iyi, doğruyu, güzeli, çirkini, hakkı, batılı birbirinden ayıran demek. Anlamı bu. Evet. Şimdi bu sadece Kur'an'ın özelliği değil aslında. Kur'an'a baktığımız zaman Kur'an'dan önceki vahiylerin de aynı ismi taşıdığını görürüz. Kur'an'da, Tevrat içinde Musa'ya inen kitabın adının da Furkan olduğunu da görürüz. Tabii çünkü vahiy din bir, aynı din olduğu din için. Aynı din, evet, o zaman mesaj yani, aynı. Misli. Onun için tüm vahiyler Furkan özelliğini taşır. Bunu Kur'an'ın onlarca ayetinde görmemiz mümkün. Anladım. Program, bu tanıtım programı kısa içeceğinden, evet, bu ayetleri okumamıza lüzum yok. Evet. Ama Kur'an'ın bir şeyi de hadi, rehber, yol gösterici olmasıdır. Kur'an önüne ne gelirse her şeyi önünde edebi gücüyle, hikmetiyle, içeriğiyle ne varsa ezer geçer. Kur'an'ın karşısında hiçbir şey durmaz. Yani bunları, çünkü o yanlışı, çirkini, evet, şeyi, yani olumsuzluklar ne varsa onları olumlulardan ayırmak üzere zaten. Onu bize şey var, evet, belgeler, bilgilendirir, evet, gözümüzü açar. Şimdi oraya geliyoruz. Şimdi Kur'an bunları nasıl yapar noktasına geldiğimiz zaman, Kur'an'ın en büyük işlevi nedir? Şimdi Kur'an'ın en büyük işlevini iki ayette en güzel şekliyle göreceğiz. Birisi ilk inen ayetlerde, cin 2-3. Ayetlerde onu göreceğiz. Lütfen mealden onu şey yapıverirseniz çok güzel olur. Onu izleyicilerimize böyle şey yaparız. Evet. Cin 2-3. De diyor ki Rabbimiz, şüphesiz biz rüşte kılavuzluk eden hayret verici bir Kur'an dinledik. Evet, devamına bundan bizim, dolayı biz ona iman ettik ve Rabbimize hiçbir şey asla ortak koşmayacağız. Şimdi, evet, bu olay şu. Yesrib'deki, Medine'deki casuslar Resulullah'la görüşürler. Bunlar Akebe sözle buluşmaları diyoruz biz buna tarihte. Ama millet de buna cin buluşması, peygamber cinlerle görüştü falan filan gibi çarpıtıldı bu olaylar. Oraya gelen casuslar peygamberden Kur'an'ı dinlediler. Yesrib'e, yani bugünkü Medine adlı şehre döndükleri zaman toplumlarına aldıkları, oradaki gördüklerini deklare ediyorlar, onları anlatıyorlardı. Bakın unutmayın, biz bir Kur'an dinledik. Çok hayranlık uyandırıyor. Bu ne iş yapıyor? Bu Kur'an dedikleri zaman yehdi iler rüşdi. Bu Kur'an rüşte kılavuzluk ediyor. olgunlaşmaya. İşte rüşt dediğimiz zaman hukuksal bir terim, reşitlik. İnsanı, akılsız insanı, rüştün karşıtı da onu da anlatayım, hukukta sefihliktir. Kimisi örümcek kafalıktır, kimi beyinsizdir, kimisi aklı gelişmemişliktir. Aklı gelişmemişlik olarak biz ele alalım bunu, sefihliği. Çünkü esas anlamı bu. Bu sefil mi, sefih mi? Sefih. H ile biten. Sonu H ile biten. Öyle olması lazım. Şimdi, insanı sefihlikten reşitliğe çıkarıyor Kur'an. Ne ile çıkaracak? Kur'an'ın ayetlerine bakacak olursanız, özellikle Mekki ayetlerin hepsine bakacak olursanız, hepsi beyin jimnastiğine, akıl kullanmaya, herkesin akıllı olmasına yönelik, evren üzerinde, insanın kendi bünyesi üzerinde araştırmaya yönelik olarak önerileri var. Hep buna yöneltir insanı, insanı reşit yapar. Kur'an'la alakalı olanların içerisinde sefih, geri zekalı, aklını kullanmayan insan bulunmaz. Zaten onları da sorumlu tutmadığını bir başka yerde bilir söylüyor. Ama efendim evet. öbür tarafta da çok enteresan şeyler var. Aklını kullanmayanlara pislik yağdıracağını, azap yağdıracağını, aklını kullanmayanların dört ayaklı yaratıklardan daha kötü olduğunu ve bir ayet daha var bu şeyde, Mülk suresinde bir cehennemden esnan tene getirir. Orada da çok enteresan, eğer biz aklımızı kullansaydık burada olmazdık dedirttirir. Canlı tabii, bir sahne. Tabii ben yani biyolojik olarak aklını kullanacak durumda olmayanların sorumsuzluğundan bahsettim. Yoksa evet, sağlıklı bir bedene sahip olan insanların tabii, aklını tabii kullanmamışlığı tabii, o sefillik. Şimdi evet. Kur'an'da şimdi insan yaptığından sorumlu olduğu gibi yapması gerekirken yapmadıklarından da sorumlu. Tabii. Kur'an'ın özelliği bu yani. Tabii. Allah'ın koymuş olduğu din bu. O, dinde bak işte bu. Bak o özgürlüğün, seçme özgürlüğünün karşılığı bu. Evet. Allah bana her türlü nimeti vermiş diyor insanlık, ona şükrederim diyor ama şükrünü de eda etmediği için orada kalıyor. Yani ona evet, karşılık sorumluluklarının da bilincinde olarak yapması gerekenleri yapması, yapmaması gerekenleri de yapmaması yönünde evet, bir de cehd içinde olması lazım. Evet. Yokluğunu çektiğimiz bu galiba. Tamam. Buyurun. Şimdi Kur'an'ın böyle bir önderliği var. Rüşte götürüyor. Şimdi bu rüşte götürmeyi Cenab-ı Hak bir başka ayette çok özel olarak bir vurgu var. Hı hı. Lütfen onu da siz mealden İsra 9'u okuverin. Yani böyle evet, 9-10'u birlikte. Evet, evet. Şüphesiz ki bu Kur'an insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte evet, kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Evet. Evet. Kur'an insanı uyarır. Bak şimdi Kur'an insanı uyarır ama burada çok önemli bir şey var. Ayetin orijinali şöyle. İnne hazel Kur'an yehdi ilelleti ekvam. En güzel, en sağlam şeye kılavuzlar. Hı hı. Şimdi bu 9 ve 10'da İsra suresinde rüşt açık değil. O bizim mealen şeyden getirdiğimiz cin hani bedel olarak yani, cin suresinden meale getirdiğimiz hı hı, orijinalinde yok. Yehdi lilleti hiye akvem. En sağlam. En muhkem. En güvenilir şeye kılavuzlar. Ve böylece reşitliğin dünyada en sağlam, en güvenilir şey olduğunu Kur'an vurgular. İnsanoğlunun ulaşması gereken derece nokta, yani. Olgunluk derecesi. İnsanın, bak şimdi burada yeni çağdaş şeylerle de bunu bütünleştirecek olursak, hayatta en büyük mürşidin ne olduğu da bu ayette anlatılır. Bravo. Bak hayatta hakiki en sağlam mürşidin ne olduğunu da Kur'an böylece ifade eder. Hı hı. İrşad eden, aydınlatan şimdi, diye bunu çeviriyorlar. Halbuki olgunlaştıran demek. Tabii reşit demek. Yap şimdi irşad demek. Reşitten geliyor. Reşitleştirme demek. Olgunlaştırma demek değil yani. Ha işte. İrşadın sözü reşedes kokundan gelir. Anladım anladım. Tamam. Çok güzel. Bildiğiniz rüşt. Hep aklı zirveye taşıma. Her şeyi realize etme. Şimdi burada bir şeye daha ister istemez Kur'an'la ilgili bir noktaya daha geldik. Bu Kur'an'ın İyilik yapanlara cennetin getirileceğini, kötü davrananlara, nankörlük edenlere, aklına, fikrine, kendine, Allah'ın verdiği emanetlere ihanet edenlerin, ki dolayısıyla Allah'a ihanet edenlerin de cezalandırılacağını da bildirir. Doğru. Şimdi bu ayetler şey yaparken, hani Yasin'de 65-70 arasında bir ifade daha var. Hı hı. Siz onun metnini bulurken ben Arapçasından bunu sayın dinleyicilerimize de bunu ben duyurayım. Şimdi ayet-i kerimenin orijinaline ve ma allemnahu şiira ve ma yenbagı ile in huve illa zikrun ve kur'anun mübin li yunzira men kana hayyen ve yuhkal kavlu alel kafirin. İşte deminki ayetle ayetin şimdi okudum ve yuhkal kavlu alel kafirin birbirini tamamlar. Evet. Yani, Kur'an kafirleri hak ettiklerinin de bildirilmesi için indirilmiştir. Şimdi ayetin başından başlayacak olursak lütfen siz meali okuyuverin oradan. Ve biz ona şiir öğretmedik. Evet. Bu onun için yaraşmaz da. O sadece diri olanları uyarmak ve kafirler Allah'ın ilahlığını ve Rabliğini Rabliğini bilerek reddeden kimselerin üzerine sözün hak olması için bir öğüt ve apaçık bir Kur'an'dır. Evet. Sözün hak olması cehenneme gitmelerinin bildirilmesi demek. Bunu ileride inşallah genişçe şey yapacağız. Evet, Kur'an niye indirilmiş? Kur'an'ın işlevi ne? Kur'an dirilere öğüt olsun diye indirilmiş. Hı hı. Bakın şimdi dirileri bir çizelim efendim, altını çizelim. Evet, bunu bir kere daha okumam lazım. Evet. Ve biz ona şiir öğretmedik. Bu onun için yaraşmaz da. O sadece diri olanları uyarmak ve kafirler Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden kimselerin üzerine sözün hak olması için bir öğüt ve apaçık bir Kur'an'dır. Şimdi burada diri olanları uyarmak. Diri. Şimdi efendim çok özür dilerim. Kısaca ben izleyicilerimizle de paylaşalım hemen bunu altını çizerek. Kaçırmış olanlar olabilir. Biz bunu ölülerimizin arkasından okuduğumuz sure diyebiliriz. Bu onlara işte babamın anamın arkasından bir Yasin okuttum diye. Halbuki bu onları duyurmaz yani onlar duymaz diye de bir ayet var yanlış bilmiyorsam. Şimdi o ayrı bir şey de efendim. Ama bu şimdi, yani doğru. Evet. İlginç. Şimdi bu ayet Kur'an dirileri uyarmak diyor bak şimdi. Evet, dirileri diri uyarmak için. Uyarmak. Evet şimdi bak dirileri uyarmak için diye. Bu ayet nerede geçiyor sure olarak bugünkü Mustafa'da? Bu Yasin suresinde Yasin 36. Suresi. Evet bak şimdi. Ayet mi? Peki Yasin suresinde bak iyi dinleyin. Hı-hı. Yasin suresinde bu uyarı varken ölülere ne hangi sure okunuyor? Yasin okutuluyor. Bunda bir ihanet var mı bu öğretide? Cahillik var yani. Bunun cahilliği, bunu halka bir kasıtlı olarak bir dillerinin öğretisinde bir ihanet sezelim. Evet aslında şimdi, yani bunun hala devam ettiriliyor şimdi olması. Kur'an'ın bir özelliği de burada bu ayette bir şey daha önde çıktı. Biz onu bir başka bağlamda söyleyecektik. O söz hak olması noktası var ya. Hı hı. İslam ilkelerine Kur'an dininde Allah'ın indirdiği dinde yasak olmadan ceza verilmez. Hı hı. Elçi gönderilmeden, yasa verilmeden ceza verilmez. Onun için halka bu kitabı vereceğiz. Bu kitaptaki öğretileri okuyacak, bilecek. Buna rağmen suç işlerse cezalandırılacak. Hı hı. Yasa olmadan ceza söz konusu olmaz. Onun için ceza verileceklere de ellerinde malzeme olsun. Hı hı. Yani bize kitap gelmediydi, biz bunu bilmiyorduk, biz uyarı almadıydık falan demesinler. Bunu engellemek için dirileri uyaracak. Hı hı. Şimdi geçen gün arkadaşım bir tanesi bu konuyla ilgili bir şey yapmış. Hani güzel bir ifade kullanmış. Bana da mailde göndermişler. Çok hı hı. hoşuma gitti. Şu andaki çağdaş arkadaşlarımızdan muhterem saygıyla anıyorum burada. Mehmet Okuyan Hocaefendi. Hı hı. Demiş ki ölüye Kur'an okumak trafik kazasında ölen adama trafik kanunlarını hatırlatmaya benzer. Bir nevi. Ya bir nevi yani çok güzel bir şey olarak hoşuma benzetme, gitti. Evet, benzetme evet. yapmış da bu buna benzer. Onun için Kur'an yol göstericidir. İnsanı rüşte erdirir. Hangi insanı? Yaşayan diri. Ya bir hayat nizamı olarak zaten bunun yaşayan... Çünkü değil mi geçen programlarımızda bunu söyledik. Yani evet. insanoğlunun yaşamı sırasında bir nizam içerisinde yaşayıp tekamül edebilsin, gelişsin, evet, rüşte ersin diye bir kılavuzlama. Evet. Dolayısıyla yani ölüp giden insan... Tamam. Ola şimdi... ki şu murad edilmiş olabilir mi? Özür dilerim. Biraz vaktinizi alıyorum ama. Yani bunu oku ama bundan ders al. O öldü gitti. Belki bunu okuyarak yok, sen bundan bir şey... Yok efendim. Bu sadece bir tevil, şöyle yani, diyelim ne ki biz bunu ölüye Kur'an okuyalım mı? Biz normal yani fiziki ölüye değil de sosyal ölüler var ya. O belki de onları onu uyarmak kastetti. Için. O belki daha onu doğru. Geleceğiz. Onu geleceğiz. O belki daha doğru. Şimdi, o doğru da şimdi neden doğru dedim biliyor musun Hı-hı. şimdi? Yani bu oraya Hı-hı. getirdik şimdi. Kur'an'ın bir adı da ruhtur. Hı-hı. Evet. Şura 52-53'te onu şey yapacağız. Şura da orada göreceğiz. Kur'an'ın bir adı da hani demin Furkan'dı ya. Evet, evet. Şimdi Kur'an'ın bir adı da ruhtur. Ruh. Evet. Şimdi ayette şöyle. Estağfirullah. Ve kezalike evhayna ileyke ruham min emrina. Biz böylece sana tarafımızdan olan ruhu vahyettik. Ruh. Ruhu, Kur'an'ı vahyettik. Kur'an'ı vahyettik. Kur'an'ın bir adı da ruhtur. Bildiğiniz gibi ruh can demektir. Can. Hı hı. Şimdi Kur'an yani normal bir insanın canı nasıl ki insana canlılık, dirilik getiriyorsa ruh. Hı hı hı. Ve onu her şeyden evvel bu bünyeyi kokuşmuşluktan kurtarıyorsa Kur'an da indiği toplumlara dirilik getirir, canlandırır, kokuşmuşluktan kurtarır. Kurtarır. Şimdi Kur'an işte, toplumun ruhudur. İşte dirildin yani. Ölüydün, evet. Dirildin. Ölü toplumu Kur'an diriltir. Şimdi bunu dinlediysen dirildin diyor. Bu ayeti bir okuyalım mı? Tabii efendim? Lütfen. Onun Şura tamamı. 52-53. Evet lütfen. İşte böylece biz sana da kendi emrimizden, kendi işimizden olan ruhu, Kur'an'ı vahyettik. Sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Fakat biz onu kullarımızdan dilediğimizi kendisiyle kılavuzladığımız bir nur, ışık yaptık. Evet. Hiç kuşkusuz sen de doğru bir yolda, göklerde ve yerde bulunanlar kendisi için olan Allah'ın yoluna kılavuzluk etmektesin olanları. Evet. Şimdi gözünüzü açın, bütün işler yalnız Allah'a döner. Evet. Evet. Şimdi burada bir şey daha var. İnsanlar Allah'ın gösterdiği yolun dışında yol aramasın diye son ayetin sonundaki şeyler evet, bütün işler Allah'a evet, aittir. Evet, evet. Bu okuduğumuz ayetlerde Kur'an'ın bir özelliğine daha dikkat çekildi. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Evet. Işık oluşu, Işık, nur oluşu. Nur oluşu, evet. Aydınlık. Evet, Kur'an'ın bir adı da nurdur. Hı-hı. Bakın, Kur'an'ın bir adı da nurdur. Işıktır yani. Hı-hı. Bildiğiniz ışıktır. Gece karanlıklarda kalmış bir insan nasıl ki ışığa muhtaç da aydınlığa muhtaçsa onunla yol yapıyorsa aynen Kur'an da karanlıkta kalmış insanların önünde ışık olur. Onun doğruya yani menzili maksuduna varmasına sebep olur. Yani cesede yardım. Ruhtur, evet. Karanlıkta kalan ışıktır. Işıktır, nurdur. Evet, bravo. Şimdi bunun ötesinde işte özellikle bununla ilgili bir ayet var. Kur'an'da Nur Suresi diye bir sure var. Evet. Onun da 33. veyahut da 35. ayeti Kur'an'ı öyle bir nur olarak, öyle bir ışık ki kesinlikle 35 galiba. Evet. Sönmeyen, kaybolmayan, belirli bir yere ait olmayan, bütün evrenin her tarafına geçerli olan bir ışık olarak niteler o ayette de. Bulduysanız evet, metnini buldum. De ben, orada lütfen bir okuyun. Uzunca bir ayet. Evet. Allah gökleri ve yeryüzünü evreni aydınlatan tek zattır. Başkasının aydınlatması mümkün değildir. Evet. Onun nurunun, Kur'an'ın örneği, içinde kandil bulunan bir kandil yuvası gibidir. O kandil bir cam içindedir. O cam sanki inciye benzer bir yıldız gibidir ki, doğuya, batıya nispet edilemeyen, dünyanın her yerinde var olan bereketli bir zeytin ağacındandır. O ağacın yağı, neredeyse kendisine ateş dokunmasa bile ışık verir. Bu galiba sizin açıklayıcı bir ifadeniz olsa gerek yatık ifadelerle, evet. Harflerle yazmışsınız. Nur üstünde nurdur. Allah dileyen kimseyi nuruna kılavuzluk eder. Allah insanlar için örnekler verir Ve Allah her şeyi en iyi bilendir. Evet. Ve burada Amenna. Kur'an'ın özellikleri anlatılırken bir özellik daha dikkat çekti orada o ayette. Evet. Allah dileyen kimseye hidayet verir. Yani kılavuz kılavuzluk eder. Evet. İnsanı özgür bırakır. Adam hala yani karanlıkta yaşayacağım diyorsa, yarasa gibi, evet, evet. Allah'ın bir müdahalesi olmaz. Şimdi burada bir noktayı daha, Kur'an'ın ruhluğuyla ilgili bir noktaya daha şey yapalım. Evet. Kur'an'ın ruh olduğunu ayette aşikar görmüştük. Evet. Ama bir ayet daha burada izleyicilerimize Kur'an'dan duyuralım. Enfal 24. Enfal 24'ü de şeyden okuyuverin. O 6. sayfa var notlarımızda. Evet. Ruh şeyinde. Enfal 24. Evet. Evet, lütfen. Ey iman etmiş kimseler! Elçi sizi size hayat verecek şeylere çağırdığı zaman Allah'a ve elçiye karşılık verin. Ve bilin ki Allah kişiyle kalbi arasına girer. Ve siz kesin kes onun huzurunda toplanacaksınız. Evet. Bak ne kadar haşyet duyurucu, ürpertici bir ayet. Evet. Şimdi elçi geldi, Allah elçi gönderdi. Elçi nereye davet ediyor? Kur'an'a davet ediyor tabii. Kur'an nasıl niteleniyor burada? Size hayat veren hayat şey. Veren size evet. Hayat veren şey. Ona davet ettiği zaman ona icabet edin. Eğer ki siz bu davete icabet ederseniz, ayetin devamında bak daha güzel bir şey var. Çok enteresan bir şey karşılık verin. Allah, bilin ki Allah kişiyle kalbi arasına girer. Şimdi insanlar Allah'tan gaflet içerisinde yaşıyor. Allah var mı yok mu, basir mi, görür mü görmez mi, duyar mı duyar mı, bunun yaptığıyla yapacağıyla ilgilenir mi ilgilenir mi, kimsenin umurunda değil. Ama bir insan elçinin davet ettiği hayat veren Kur'an'a icabet eder, bunu benimser. Bundan sonra benim hayat rehberim Kur'an'dır derse Allah onun kalbi ile kendisi arasına girer, yerleşir. Allah onunla hep beraber. Ve bu defa ne olur? İnsan bir yanlış yapacağı zaman ne yapar biliyor musun? Trafik düdüğü gibi şşt, dur. Evet, evet, evet. Anında. Her şey vicdan anında. Denen şey o zaman devreye vicdan girer. Harekete geç işte. Geç, Allah evet. İşte bütün mesele bu işte. Evet, evet. Bütün evet. Mesele bu. Evet. Kişiyle kalbi. Buradaki kalpler düşünce, beyin, zihin merkezi anlamı olarak. Şimdi tabii mühürlenmiş de galiba o aranın yeterince bu, açık kalmamış açık, olmasından kaynaklanan evet işte. Bir olay yani. Evet, yani. Evet. Evet. Gerçekleşen şimdi, bir olay. Evet. Kur'an'ın böyle çok özellikleri var. Böyle basiret, idraklar ve çok değişik şeyleri var. Bunlar uzun uzun inşallah Kur'an'a sıradan böyle girdiğimiz zaman bunu şey yapacağız. Şimdi bu bağlamda Kur'an'ın ana niteliğini söylememiz gerekiyor. Bir nokta. Evet. Kur'an Allah'tan indirilme mucize bir kitaptır. Evet. Şimdi efendim, peygamberimizin de mucizesi budur. Derler. Bakın şöyle söyleyeyim. Musa asasıyla deniz yarmış. Böyle bir şey yok. Bunlar farklı anlamı var. Peygamber parmağıyla ayı parçalamış. Bilmem. Bunlar hikaye şeyler. Bunların dinle, imanla, Kur'an'la alakası yok. Bunlar farklı şeyler. Şimdi Kur'an mucizedir. Vahiy mucizedir. Ve bu Kur'an Allah tarafından indirilmiş bir kitaptır. Şimdi ama ne bileceğiz kardeşim? Hakkı Yılmaz'ın iddiası mı bu? Veyahut da şu anda Hakkı Yılmaz Kur'an'ın mucize olduğunu iddia ediyor ama bir zamanlarda 1500 sene evvel Mekke'de bir adam çıktı, adı Muhammed, o da bu Allah'tan geldi dedi. Böyle onun iddiası mı? Hayır, bu iddia değil. Bunu Kur'an kendisi mi söylüyor? Bu Kur'an kendisi söylüyor Kur'an'ın mucize olduğunu. Onun için şu anda tüm insanlık bu kitabın bir beşer tarafından mı Allah tarafından gönderilmiş bir kitap olduğunu araştırmakla mükelleftir. Bu Kur'an nasıl mucize oluyor? Nasıl bir mucize kitap? Şimdi bu noktayı çok kısa, zamanda darardı herhalde. Evet, bir 3-4 dakikamız tamam, kaldı. Tamam, bu konuyu şey yapacağım. Siz orada bir listem var şeyin sonunda, onu araştır mucize bölümünde. Onu şey yapmaya, temin etmeye çalışın. Efendim, şimdi önce peygamberin peygamber olmazdan evvelki konumuna bir dikkat etmemiz lazım. Peygamberimiz peygamber olmazdan evvel kitap nedir, iman nedir bilmeyen bir adamdı. Kitap nedir diye soracak olursak, bugünkü dil bilgisi kurallarını bilmiyordu. Ayrıca Arap edebiyatındaki tasahat, belagat dediğimiz edebi bilgileri de bilmiyordu. Ama bir an oldu ki kendisine vahyedilenler gelmeye başladığı zaman mutlak surette dil bilgisine gayet uyumlu, hiç hatasız, hiç kusursuz, o günkü Arap ediplerinden daha zirvede bir edebiyat bilgisiyle ortaya bir şeyler terennüm etti. Bugünkü buna göre şey yapacak olursak, hiç İngilizce bilmeyen bir adamın bir Shakespeare'in şiirlerini terennüm etmesine bakar. Hmm. Bu nereden geldi? Nasıl oldu? Bunun arkası araştırıldı. Bunu kendisi mi yazdı? Kendisi mi söyledi? Bunu dediğim gibi kitabi yönden, dil bilgisi yönünden, edebiyat yönünden kendisinin yapmasının mümkün olmadığını o gün için herkes bildi. Ve onun içindir ki peygamberin arkasında bunu buna öğreten kim var diye o günkü halk araştırdı. Ve bulamadılar. Bunun arkasında Allah olduğunu o zaman onlar inandılar. İkinci bir nokta. Şimdi ikinci bir nokta. Kur'an'ın içeriği, Kur'an'ın içerisinde hukuk yönünden, sosyoloji yönünden, felsefe yönünden o kadar büyük ilkeler var ki, ömür boyu 40-50 sene hukuk eğitimi almayan, sosyoloji eğitimi almayan bir insanların bunu söylemesi, ortaya atması mümkünatı yok. Ve onun için bu yönüyle de mucizeliği var. Ve onun içindir ki Kur'an indiği günden itibaren bu Allah tarafından indirilmiştir. Aksini iddia eden varsa bunun gibi 10 ayet getirsin, 5 ayet getirsin, sure getirsin. Hatta kendiniz değil, dışarılardan bir hayli yardımcılar da bulun. İmkanınız varsa siz de bunun gibi bir emsalini getirin diye meydan okumuştur. Ve kimse o günden bugüne de bunu getirememiştir. Şimdi burada bir başka ayete geçeceğiz. Fussilet suresindeki ayete. Hani ben 52-53. Evet. 52-53'e şimdi dikkat çekeceğiz. Ve o 52-53'teki şeyler dahilinde bazı metinleri de izleyicilerimizle paylaşacağız. Evet. Şimdi okuyayım mı? Oku lütfen. Evet. Lütfen. De ki, hiç düşündünüz mü? Eğer Kur'an Allah katından olup da sonra siz bu gerçeği örtbas etmiş iseniz, kendisi uzak bir ayrılığın içinde bulunan kimseden daha sapık kim olabilir? Onun hak olduğu ortaya çıkıncaya kadar hem dış dünyada hem kendi bünyelerinde alametlerimizi, göstergelerimizi onlara göstereceğiz. Evet. Rabbinin şüphesiz her şeye tanık olmuş olması da yetmedi mi? Evet. Şimdi Kur'an üzerine araştırmaya yöneltiyor Cenab-ı Hak. Ya öyle kafadan atıp geçme. Bir incele bakalım. Bunu incele. Bunun Allah tarafından geldiğini bileceksin. Şimdi şöyle bir nokta var şimdi. O ayette buyurulan bir nokta var. Biz bu kitabın, Kur'an'ın hak kitap olduğunu, Allah'tan geldiğini ispat etmek için insanlığa afak ve enfüste, yani bu bünyelerinde, insanın bedeninde, bünyesinde ki bunu ne diyeceğiz? Biyolojik olarak, fizyolojik olarak ve evrende, afaktaki mucizelerimizle bu kitabın hak kitabı olduğunu göstereceğiz diyor. Evet. Mucizelerle. Şimdi bu kitabı inceliyoruz. Ve bu astronomiye ait acayip bilgiler var. Biyolojiye ait var, kimyaya ait var, tarihe ait var, geleceğe, geçmişe ait bilgiler var. Yani bilim dallarının, kozmolojiye ait, eğitimle ilgili, psikoloji, sosyal, hepsiyle ilgili bilgiler var. Peki bu adam, bu kitabı bize tebliğ eden adam nereden bildi bunları? Nasıl bildi? Mesela şöyle arz edeyim güncelliğiyle ilgili. Bunun binlerce örneğini biz burada hepsini yazdık. Saymamıza da imkan yok ama en güncel iki noktayı söyleyivereyim. Güncel olarak iki noktayı söyleyivereyim. Furkan suresinin 53. ayetinde Allah iki denizi saldığını, iki büyük suyu saldığını, evet, evet, birbirine karışmadığını, birinin acı birinin tuzlu olduğunu buyurur. Bunu biz daha önceki araştırmalarımızda, başta merhum Mevdudi gibi uzak denizlerde seyahat ederlerken yer altında tatlı su, deniz altında tatlı su kaynaklarının varlığını bulmuşlar. Denizciler oradan gidip kırbalarını doldurup su alırlarmış. Öyle niteliyorduk. Bundan yaklaşık iki ay evvel veyahut da bir ay evvel basında da yer aldı. Gazetenin birinde ben bunu gördüm, sonra araştırdım. Okyanusta, Meksika'da bir körfezin karşısında, okyanusun altında bir tatlı su nehri var. Bugün turistik merkez olmuş, turizm merkezi olmuş. Ve tatlı su akıyor, üzerinde acı su, deniz suyu. Evet. Ve birbirine karışmıyor. Şimdi bunu bir düşünelim ki 1500 sene evvel bunu Mekke'deki Muhammed ne biliyordu? Nereden biliyordu? Da bundan bahsetti. Evet. Buna benzer yüzlerce bunun tadadını kitaplarımızda yaptık. Evet. Ama Kur'an'ı inceleyenler de bunu kendileri hep bu mucizeleri hepsi evet, kendisi bugün, görür evet, bilir. Bugün artık bu Kur'an-ı Kerim'in ilahi bir vahiy olduğunu, evet, onun tarafından, Allah tarafından gönderilmiş bir kitap olduğunu tartışan pek kimse kalmadı yanlış bilmiyorsam. Ama içine bazı sokuşturulmuşlar varsa onun ayıklanması veya onun bütünlüğü içerisinde yok, midir, değil bak midir? Şimdi, tartış, hayır, var yok, olan Musaf içinde. Tamam, vaktimiz tamam, tamamlandı da bizi yönetmenim de uyarıyor. Evet. Biz bunu tabii izleyicilerimizin bilgisine, itilasına sunuyoruz. Araştırmalarına sunuyoruz. Bir bilimsel ahlak, evet, çerçevesinde kendisini sorgulayarak, sapıtmadan her şeyin doğrusunu birbiriyle çek ederek, bildiği doğrularla çek ederek gerçeğe ulaşmaya çalışmalarını, bu yolda cehd göstermelerini dileyerek bu programı kapatmak durumundayım. Vaktimiz dolmuş efendim. Teşekkür ediyorum efendim. Ben teşekkür ediyorum size. Değerli izleyenlerimiz, bu programımızın da burada sonuna gelmiş olduk. Gene dediğim gibi, başlangıçta söylediğim gibi bu bir yerde tadımlık idi. Bunun daha açılımlarına ilerideki programlarımızda sizlerin katkılarıyla ve katılımlarıyla devam edeceğiz. Şimdilik bu kadar efendim. Esen kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.